رب العالمين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد leo katika darasa yetu hii ya al-mulakhas la darasa ya al-jadid fi sharh kitab at-tauhid tumefika masala ambayo yanabainisha anna ittikhadha al-khayt li daf'i ad-darari shirkun, kwamba mtu kujifanyia vitu vilivyoshonwa ni sawa sawa na rizi na mfano wa vitu kama hivyo kwa ajili ya kuondoa madhara ni katika ushirikina. Na al-musannif rahimahullah ta'ala katika ukurasa wa 86 katika hadithi ya ibn Abi Hatim asema wal ibn Abi Hatim, imekuja hadithi kutoka kwa ibn Abi Hatim wa huwa al-imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi sahibu al-jarh wa at-ta'dil. Jina lake anaitwa Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi, ndiye aliyena kitabu kinachoitwa al-jarh wa at-ta'dil. Mata sanata 327 rahimahullah, alikufa mwaka 327 hijria. Qala an Hudhaifah, Hudhaifah huwa Hudhaifah ibn al-Yamani, jina lake ni Hudhaifah ibn al-Yamani, sahabiyun jalilun min as-sabiqin, ni katika masahaba walio tangulia katika Uislamu mwanzo mwanzo kabisa. Tuwfiya radiyallahu anhu sanata 36, alikufa mwaka 36 hijria radiyallahu anhu. An Hudhaifata annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min huma au min al-humma. Alwana mba Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu alimuona mtu mmoja katika mkono wake amevaa kitu kilichoshonwa kama vile irizi, lakini mwenyewe asema min al-humma, kwa ajili ya homa. Faqata'ahu, yeye akaenda tu akafanya nini, akakikata. Watala qawlahu ta'ala, kisha akasoma kauli ya Allah mtukufu inayosema wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Sheikh Juma bado hujapaona, angalia katika darasa paona. Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, wala hawamuamini, wengi hawamuamini Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni washirikina. Yani mtu ni Muislamu lakini bado anafanya nini? Anafanya ushirikina. Katika sharh al-ijmali, sharh ya ujumla ya hadithi hii, hiyo aya inapatikana katika surati Yusuf aya ya 106. Qala al-imam al-Qar'awi rahimahullahu ta'ala zara Hudhaifa ibn al-Yamani zara marida, alimtembelea mgonjwa. Fawajada fi yadihi khaytan, akakuta katika mkono wake kuna kitu kama vile kamba hivi iliyofungwa au irizi na mfano wa vitu kama hivyo. Falamma sa'alahu an gharadihi, alivyomuuliza malengo yake, kwa nini kavaa ile kamba, in hadha al-khayt, ni malengo yaliyomfanya mpaka avae hiyo kamba. Wa akhbarahu annahu lidafi'i al-humma, kamba habari kwamba kaivaa kwa ajili ya kuondosha nini, homa. Faqata'ahu Hudhaifatu, Hudhaifa kafanyaje, akaikata. Waatabarahu shirka, na akaizingatia nini? Ni ushirikina. Mustadillan ala dhalika biqawli Allah ta'ala, akitoa dalili kwa hilo kwa kauli ya Allah mtukufu aliposema, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, wala hawajaamini wengi wao, hawajamuamini Allah isipokuwa wao wanachanganya na nini? Na ushirikina. Wa maana al-aya, na maana ya aya ni kwamba anna kathiran min an-nas, kwamba watu wengi, yakunu mu'minan billah, utamkuta mtu anakuwa ni mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, walakin yakhlitu imanahu bishirki, lakini unakuta mtu huyu anachanganya imani yake na nini? Na ushirikina. Katika al-fawaidu, katika faida ambazo tumezipata, na faida ya adhima kama sita hivi. Faida ya kwanza, izalatul munkari bil yadi walau lam ya'dhan sahibuhu, kuondoa munkari kwa mkono hata kama mwenyewe haja kuidhinisha, maadamu unamudu, maadamu uwe unamudu, sio kaanza shtukizia bonge la mzigo wa ngumi huko, mtu mmudu bwana ala mwezi au, yani kumudu kuna mara mbili, mwingine za kuwa ndio atakumpiga mwezi, lakini mwanao kafanya mambo ya kishirikina kama hayo, ndio kumudu. Simaanishi kumudu kupigana naye, na maanisha kumudu kwamba yani ni mtu unamweza, ni mtu wako wa karibu, labda mwelewana na nini, vitu kama hivyo. Au anajua huyo hana shida huyo. Thaniyan an ittikhadha al-khayt wa nahwihi, kwamba kujifanyia mambo ya kamba kamba hivyo, vizirizi, mabangili hayo na mfano wake, lidaf'i ad-darari, kwa ajili ya kuondosha nini? Madhara. Shirkun ni nini? Ni ushirikina. Namba tatu, wujubu inkari lmunkar, ni wajibu kupinga nini? Munkari, watu kuwakataza waache mambo mabaya. Namba nne, umku fahmi sahaba radhiyallahu anhum, ni undani ulioje wa ufahamu wa masahaba radhiyallahu anhum, Allah ziwaendee, wa sa'ati ilmihim, na upana wa elimu yao, namna kwamba alivyoona kijikamba tu Hudhaifa akaona huu ni ushirikina, haraka sana akamkataza yule mtu. Namba tano, anna shirka yujadu fi hadhihi al-umma, ushirikina unapatikana katika huu umma wetu. Namba sita, anna qalba shakhs kad yajtamiu fihi al-iman wa shirki, kumbe moyo wa mtu, moyo mmoja tu huenda ukakosanyika vitu viwili ndani yake. Moyo huo huo mkawa kuna imani, na moyo huo huo ukawa kuna nini? Kuna ushirikina. Na ndio maana akasema, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, watu wengi hawamuamini Allah moja kwa moja, isipokuwa utakuta wanachanganya na ushirikina ndani yake. Na mtu ambaye kwamba anafanya ibada alafu ni mshirikina, mtu huyo akifa ni motoni, waliyadhu billah, akifa ni motoni, kwa sababu ushirikina ukiingia katika ibada unaziharibu zile ibada. Kwa hiyo mtu atakikana au raqib moyo wake, au chunge moyo wake, asije akajikuta yeye anasali lakini kumbe yeye ni mtu wa motoni. Awe makini sana katika hilo. Katika munasabatu al-athari lilbab, munasaba wa hii athari ya Hudhaifa na mlango tulionao, asema haithu dalla amalu Hudhaifa, ni vile haya matendo ya Hudhaifa ibn al-Yamani yalivyotuonyesha ala anna ittikhadha al-khayt, kwamba jambo la kujifanyia vikamba kamba, sijui mapande, sijui mahirizi, mabangili hayo ya shaba na mfano wake, lidafi'i darari, kwa ajili ya kuondosha nini, madhara, shirkun, kufanya hivyo ni ushirikina. Lianna dafa'a darari, kwa sababu kuondosha madhara, minal af'ali al-khassa, ni katika vitendo hasa maalumu, billahi azza wa jalla, vinavyohusikana nani, na Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alullah al-karima rabbal arshil azim an yanfa'ana bima qara'na, allahumma arna al-haqa haqa warzuqna ittiba'a, wa arna al-batila batila warzuqna ijtinaba. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.